Wszystkich was bardzo serdecznie witam na tym zjeździe. Wszystkich was chcę przywitać bardzo serdecznie na tym spotkaniu. A muszę wam przyznać, że jestem bardzo, bardzo cieszył na tej chwili. I muszę wam powiedzieć, że bardzo cieszyłem się na ten czas. A u nas w domu są teraz prázdniny. Teraz u nas w domu tak samo są wakacje. A moje dzieci tak si veľmi prijali aj s manželkou, aby som bol s nimi. I moje deti bardzo tešili sa na ten čas, žičili sobie, žebym ja bol s nimi. Ale Pán Boh tak chcel, aby som bol tu s vami. Ale Pán Boh chcel tak, žebym tutaj bol s vami. A moja manželka, pretože je ešte nemocná. I moja žena, dlatego, že ešte choruje. A je taká slabá. I je taká slabá z tego powodu. Nemohla absolvovať túto dlhú cestu. Nemohla taką długą drogę po prostu przebyć. Tak, ostala doma. A więc została w domu i z dziećmi. Ale posiela wam bardzo serdeczne. Ale przesyła wam bardzo serdeczne pozdrowienia. Bądźcie pozdrowieni. Bądźcie pozdrowieni. Moją tużbą jest, abyśmy te dni, które tu spolu tak to będziemy, abyśmy ich przeżyli w pożegnaniu. Moim pragnieniem jest, żeby te razem te dni, które spędzimy tutaj, żeby spędzić je pod błogosławieństwem. A ja sa vás chcem opýtať, či ste si priniesli všetci zo sebou srdcia. I chcę zapytać was, czy wszyscy ze sobą razem przynieśliście swoje serca. Czy ste niekto nenechali doma czy svoje ktoś srdce? Nie zostawił w domu przypadkiem swojego serca? Lebo Pán Boh chce hovoriť k našim ponieważ srdciem. Ponieważ Pán Boh chce mówić do naszych serc. A ak sme si nechali doma svoje srdce. Jeżeli v domu zostawiliśmy te svoje serca. Tak nebudeme môcť byť oslovení. To nie będziemy mogli być dotykani. Lebo Pán Boh chce hovoriť k našim srdciem. Ponieważ Pán Boh chce mówić do naszych serc. A viete, čo znamená srdce človeka? A viete, co označa srdce človeka? Z čoho sa skladá? Z čoho skladá sa to srdce? Z troch základných vecí. A więc z trzech podstawowych rzeczy. Naša myseľ. Náš úmysl. Naša vôľa. Naša vola. A náš cit. I naše uczucie. To je naše srdce. A więc to je naše srdce. A prečo to tak Pán Boh dal, že z tých troch častí sa skladá naše srdce? Dlaczego to Pán Boh tak zrobił, že vlastne z trzech častí skladá sa naše srdce? Spomeňte si, že Pán Boh stworzył człowieka na swój własny obraz. Przypomnijcie sobie, Pan Bóg stworzył człowieka dla swojego obrazu. A Pan Bóg jest trójjedyny Bóg. I Pan Bóg jest trójjedynym Bogiem. A kiedy nas stworzył na swój własny obraz. A kiedy obraz, stworzył nas dla swojego obrazu, tak a jemu się podobamy w tym. To jemu też podobamy się, że się składamy z takich troch części. Właśnie podoba mu się, że my składamy się z trzech części. Nasze ciało. Nasze ciało. Nasza dusza. Dusza. A nasz duch. I nasz duch. A w tym się podobamy Bogu. W tym też jesteśmy podobni do Boga. A nasze serce jest tak isto trójjedyne. I nasze serce tak samo jest jakby trójjedyne. Nie możemy oddzielić naszą myśl. Nie możemy oddzielić nasz umysł. Od naszych citów. Od naszych uczuć. A od naszej woli. I od naszej woli. Kiedy chcemy Boże słowo poczuwać całym sercem. Chcemy słyszeć słowo Boże całym sercem. Nie starczy len całą swoją pozornością poczuwać. Nie wystarczy tylko całą swoją uwagę zwrócić, żeby ale słuchać. Ale do tej pozorności jest potrzebne zapodzić nasze cyty. Ale do tej uwagi trzeba włączyć nasze uczucia a naszą wolę. I naszą wolę. Lebo kiedy będziemy poczuwać Boże słowo. Ponieważ kiedy będziemy słuchać słowa Bożego. Tak będziemy wnimać, że od nas nieco Pan Bóg chce. To będziemy czuli, że Pan Bóg coś od nas chce, że nas dowiedzie k takiemu rozhodnutiu. Pan Bóg doprowadzi nas do decyzji, a w tym rozhodnutí pohnie naszą wolę. I w tej decyzji poruszy naszą wolę. A widzicie, kiedy porozumiemy Boże słowo? A widzicie, kiedy zrozumiemy słowo Boże? A potem przychodzimy k tomu rozhodnutiu. I potem przychodzimy do decyzji. Prichádza, dotyka sa to naszej woli. A dotyka to naszej woli. A potem kiedy powolimy Panu Bogu. A potem kiedy pozwolimy Panu Bogu. A powiemy Panie, chcę Cię naśladować. Powiemy Panie, chcę naśladować. Chcę napełniać Twoje chcę słowo. Chcę wypełniać Twoje słowo w moim życiu. Przyjdzie pokój a radość do serca. Przyjdzie pokój i radość do teda serca. Napełni się aj cit. A więc tak samo i uczucie wypełni się. A prečo nie stačí priniesť len svoju myseľ na zhromaždenie? Dlaczego nie wystarczy tylko swój umysł przynieść na nabożeństwo? A prečo nie si prečo by nemalo stačiť len teda ta myśl, aby była sercem. Dlaczego nie wystarczy, żeby tylko umysł był sercem? Lebo ludzie przyniosą inne argumenty. Ponieważ ludzie przyniosą inną argumentację. A to jako stoliczka na jednej nodze. To tak jak krzesło na jednej nodze. Przyjdzie niekto wam z jakim innym uczeniem. Przychodzi ktoś z inną nauką. A ta stoliczka się nakłania. I to krzesło się wychyla. Na tej jednej nodze. Na stojące na jednej nodze. Podľa toho, aká je argumentácia. Do kierunku według tego, jaka jest argumentacja. Preto stolička neobstojí na jednej noze. A więc krzesło nie może stać na jednej noze. Ani twoje serce neobstojí, pokiaľ je len z twojej mysli. Nawet twoje serce po prostu nie ostanie się, jeżeli to jest tylko twój umysł. Potrzebujemy drugą nogę na tej stoličce. Musimy drugą nogę mieć do tego krzesła. A ta druga noga je wola. A ta druga noga to jest wola. Keď pochopíme Božie slovo, keď zrozumieme Božie slovo, to slovo nás dovedie k rozhodnutiu. To slovo doprovadí nás do decízií. A vtedy sa rozhodneme. Vtedy zadecidujeme. Áno, Pane, chcem konať Tvoju vôľu. Tak, Pane, chce konať Tvoju vôľu. A potom už je to stolička na dvoch nohách. A potom to krzesło už je tylko o dvoch nogách. A keď konáme, naplňame Jeho vôľu. A keď vyplňame Jeho vôľu, tak dostávame radosť a pokoj. To otrzymujeme radosť i pokoj. A to je vlastne naplnenie našich cítov. I to je vlastne to vyplnenie našich účuť. To znamená, že je to stolička na troch nohách. Znači, že už je křeslo o třech nogách. A už stolička na troch nohách. I křeslo o třech nogách už po prostu ostane se. Rozumieš, prečo potrebuje byť celé tvoje srdce zasiahnuté Božím slovom? Dlačego celé tvoje srdce musí byť dotykané přes Boga? Aby tvoj duchovný život bol stabilný. Dlatego, že by tvoje życie duchové bylo stabilné. Aby si sa nie, aby ťa netočili všelijaké náuky. Žeby jakékoľvek náuky neodvracali ťa. A aby si sa neprikláňal ku všelijakým iným filozofiám. I žeby si nenakláňal ťa do jakých iných filozofií. Preto potrebuješ rozhodnúť sa pre Pána Ježiša. Vlastne dlatego potrebuješ decidovať za Pána Jezusa. A naplňať Jeho vôľu. I vyplniť Jeho vôľu. A vtedy tvoje city naplní radosť a pokoj. I vtedy tvoje učuťa vyplní radosť i pokoj. Niekto sa ma opýtal, bratšanko, odkedy si ty obrátil? Ktoś zadal mi pytanie, bratišanko, kedy ty się navrúciłeś? 15 rokov som mal, keď som odovzdal svoj život Pánu Ježišu. Miałem 15 lat, kedy oddajem svoje życie Pánu Jezusovi. A kto si sa ma pýtal, to toľko rokov tak nadšene kážeš Božie slovo. Ktoś zadal mi pytanie, bratie, tyle lat, tak zdecydowanie, tak z taką pasją zastujesz Słowo Boże? Nie unawuje cię to? Czy nie męczy cię to? Nie. Ja mówię nie. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Lebo som pochopil, ponieważ co Boh odo mnie chce. Ja zrozumiałem, co Pan Bóg chce ode mnie. Porozumiał som Jeho slovo. Zrozumiałem Jego Słowo. Rozhodol som, że budem napełniać Jeho Słowo. Zdecydowałem, że będę wypełniał Jego Słowo. A napełnia ma radość a pokój. I radość i pokój wypełnia mnie. A moje serce jest stałe. I moje serce jest stabilne w Bogu. Preto potrzebujesz być mać całe serce zaujaté Božím slovom. Tego tvoje srdce celé v całości musí byť zainteresované slovom Božím. Aby si mal radosť a pokoj. Žebyš měl radosť i pokoj. Aby Duch Svätý mohol to ovocie svojho ducha urodiť tvojom živote. Žeby Duch Święty mógł urodzić owoc Ducha Świętego w twoim życiu. A ja sa ťa pýtam. I chcę zadać ci pytanie. Máš toto ovocie v svojom živote? Posiadasz ten owoc v svojom życiu? Máš radosť? Či máš radosť? Máš pokoj? Či máš pokoj? Máš dobrotu? Či máš dobroť? Alebo? Alebo? Je tam ovocie tela. Je ovoc tela. Hnev? Gnev? Závisť? Zazdrosť? Neodpustenie? Nevybačenie? Žiarlivosť? Zazdrosť? A rôzne tieto veci, ktoré nespôsobujú pokoj ani tebe, ani iným. Rúžne rzeczy, ktoré nesprawiają pokoju ani tobie, ani innym. Preto ak chceš mať radosť a pokoj, tak jeżeli chceš mať radosť i pokoj v Svetom duchu, v Duchu Świętym, naklon svoje ucho, to nastav svoje ucho a počúvaj Božie slovo. I slúchaj slova Božego. Viete, v čase Pána Ježiša Krista, viete, v časach Pána Jezusa Chrystusa, za Pánom Ježišom prichádzali veľké zástupy. Za Pánem Jezusem prichodzili veľké tłumy. Mnohí chceli počuť Jeho slovo. Viele ľudí chcelo slyšať Jeho slovo. Pán Ježiš nemal takto mikrofón. Pán Jezus neposiadal mikrofónu, tak jak my. Dokonca nemal ani tlmočníka. Nemial nawet tłumacza. A on kázal Božie slovo. Ale zviastoval slovo Bože. On hovoril to, čo počul a videl u svojho nebeského Otca. Mluvil to, co slyšal i videl u svojho Ojca nebeského. A odovzdával to ľuďom. I oddával to ľuďom. A boli tam ľudia rôzni. I byli różni ludzie wśród słuchających. Jedni tomu w ogóle nie rozumieli. Inni nie zrozumieli w ogóle, o co chodzi. Drugi sa na to gniewali. Drudzy złościli się. Inni zase tużili niečo pre seba ulović. Inni pragnęli znowu coś zyskać dla siebie. Aby mogli być zachrani. Żeby mogli być zbawieni. W zástupe było mnoho, ten zástup był różnorodny. A więc w tym tłumie różnych ludzi było, wiele różnych ludzi. A celé tie zástupy sa tlačili na Pána Ježiša. I celý ten tlum natiskal, napieral na Pána Ježiša. Ale viete, ktorí ľudia získali niečo Ale od Pána Ježiša? Ale viete, ktorí ľudia z toho tlumu získali coś od Pána Ježiša? Ktorí sa dostali až k nemu. Ktorí prišli až do neho. Ktorí sa ho až dotkli. Ktorí dotkneli sa ho. Mnohí boli tak blízko. Viele ľudí bolo tak blízko. Až už počuli, čo hovorí. Slyšeli navet, co on mluví. Ale spomeňte si, že žena, ktorá trpela na krvotok. Pamätáte, že tá kobieta, ktorá trpela na krvotok. Ona si povedala vo svojom srdci. Povedala do siebie. Ja musím prísť až k nemu. Ja musím podejsť až do neho. Musím sa dotknúť lemu jeho rúcha. Dotknúť jeho šaty. A vtedy, keď sa ho dotkla. A vtedy, keď dotknela go. Ona verila, že vtedy bude uzdravená. Vierila, že vlastne v ten moment zostane uzdravená. A Pán Ježiš hovorí, niekto sa ma dotkol. I Pán Ježiš mluví, ktož dotknul sa mne. Učeníci mu hovoria, Pane, toľky prichádzajú. Učeníci mluvia, Pane, tyle ľudí prichodí. Dotýka sa ťa celý zástup. Dotýkajú tebe, celý tlum dotýka tebe. Ako môžeš hovoriť, niekto sa ma dotkol? Jak môžeš mluviť, ktož dotknul sa mne? Ale Pán Ježiš spozoroval. Ale Pán Ježiš poprostu zauvážil. Že toto dotknutie bolo iné. Že ten dotyk bol iný. Že toto bol dotyk viery. Že to bol dotyk viery. A ja ti chcem povedať. Chce ti povedať. Že aj na tomto mieste. Že na tým miestu. Pán Ježiš čaká, aby si sa ho dotýkal viery. Tak samo Pán Ježiš čaká, že byš dotýkal go přes viary. On vidí, akým srdcom si prišiel. On vidí, s akým srdcem ty prišedveš. On vidí, aké je tvoje srdce, keď si prišla na toto miesto. Vidí, aké je tvoje srdce, kedy prišla na to miejsce. Či pochybuješ? Či ty wątpisz? Či preto si prišiel? Či dlatego prišedveš? Že nič vlastne od neho nečakáš. Bo vlastne to nic nie od neho neočekuješ. Chceš tu len stráviť nejaké dni. Chceš tylko spendiť pár dní tutaj. Ale vidí aj to, keď ty prichádzaš preto. Ale vidí tež nastavenie tvojho srdca, že jeżeli prichodíš v tým celu. Že v tvojom srdci je túžba. Že v tvojom srdcu je spragnenie. Aby Boh naplnil tvoju túžbu. Žeby Bóg vypełnil tvoje pragnenie. Poď k nemu. Přijď do neho. Nestačí o ňom len vedieť. Nevystarčí vedieť tylko o ním. Nestačí byť len v tomto zhromaždení. Nevystarčí byť tutaj tylko na náboženstve. Nestačí byť tak blízko jeho. Nevystarčí byť tak blízko neho. Ty poď k nemu. Přijď prosto do neho. Dotkni go. Vierou sa ho dotkni. Přes viare go dotkni. A chcem ti prezradiť dobrú správu. I chce povedieť ti dobrú vedomosť. Že aj on sa teba dotýka. Že on tež dotýka tebe. Tak hovorí Božie tak slovo. Tak mluví slovo Bože. V zjavení Jánovom 3. kapitole. Objavenie Jána 3. rozdiel. Že aj hľa stojím pri dveriach a klopem. Stoje u drzwi kołacze. Teda aj on sa dotýka. A więc on tež dotýka. Dverí tvojho srdca. Drzwi tvojego srdca. A čaká. I čeká. A stojí. I stojí. Na tých dveriach nie je zvonku kľúčka. Na tých drzwiach nemá klamky na zewnątrz. On sa nebude dobíjať on do tvojho srdca. On nebude vyrýval sa do tvojho srdca. Nebude robiť násilie na teba. On nebude jakýś stvážal, neviem, nacisk na tebe. Ale on galantne stojí. Ale on po prostu bardzo miło, przystojnie stojí. A čaká. I čeká. U niekoho už roky takto stojí. U kogoś lata čeká. A klope. I puka. A čaká. I čeká. Že si uvedomíš. Že uświadomíš sobie. Že u dverí tvojho srdca stojí král. Že pri drzwiach tvojho srdca stojí król. Ako by tebe padlo. Ako by to tebe bolo. Jak by po prostu, jak ty byś się czuł. Keby si prišiel k niekomu, koho máš rád. Kdybyś prišiel do kogoś, kogo lubíš na vizite. Klopeš na dvere. Pukáš na drzwi. Počuješ, že vo vnútri sú. Slyšíš, že že v środku sú ľudia. A neotvoria ti dvere. Neotvoria ti drzwi. Ako by si sa ty zachoval? Jak ty zachoval by si vtedy? Neprenikla by bolest tvoje srdce? Či tvoje srdce neprešiel by bol? Takú cestu som urobil. Takú drogę ja prišedlem. Oni mi neotvoria dvere. Oni neotvoria mi drzwi. A klope, I a puka, volá. I volá. A oni neodpovedajú. I oni neodpovedajú. Oni sú tam zaujatí. Sú tam kde zainteresovaní čímž v środku. A sú tu také srdcia. I tutaj sú tež také srdca. Tak mi Duch Svätý zvestuje tejto chvíli. Tak Duch Svätý mluví do mne v tej chvíli. Že už roky stojí pri svojom srdci. Lata stojí u drzwi tvojho srdca. A ty si zaujatý a zaujatá si svojimi vlastnými problémami. Zainteresovaný či zainteresovaná svojimi problémami. A nechceš počuť jeho hlas. Nechceš slyšet jeho hlas. Jednu vec potrebuješ v živote. Tylko jedną rzecz ty potrzebujesz w swoim życiu. Otworzyć swoje serce. Otworzyć swoje serce. A powiedzieć, Panie. I powiedzieć, Panie. Odpuść. Wybacz. Że tak długo som ťa nechal von. Że tak długo zostawiłem cię tam na zewnątrz stać. Odpuść. Wybacz. Że som bol taki niepozorny. Że byłem taki, nie zauważyłem cię. Tak som bol zaujatý sám sobą. Tak byłem zainteresowany sam sobą. Swoimi własnymi problemami. Swoimi własnymi problemami. Tak długo klopeś. Tak długo pukasz. Tak długo czekasz. Tak długo czekasz. Odpuść mi, Panie. Wybacz mi, Panie. Ja otwieram ci drzwi swojego serca. A możesz mu powiedzieć, Panie. I możesz do niego powiedzieć, Panie. Zaujmij mi tron mojego serca. Weź posiadanie tron mojego serca. Odpuść mi, że doteraz som na tom tronie bol ja. Wybacz mi, że dotychczas byłem na tronie ja. To moje pyszne ego. To moje pyszne ego. To urażliwe ego. To obrażalskie ego. Które za stale stiażowało. Które ciągle się uskarżało. Że som nie dostał dostatok łaski. Nie otrzymałem dostatecznie dużo miłości. Że ludzie mam nie mają rady. Ludzie nie lubią mnie. Że nie mam dość pozorności od swoich bliskich. Nie mam dość uwagi, jeżeli chodzi o bliskich moich. Odpuść mi, Panie. Wybacz mi, Panie. Że to moje citliwe, urażone ja. Że to moje obrażone, uczulone ja. Tam wewnątrz. Tam we wnętrzu. Zaujalo to ten tron. Wzięło w posiadanie ten tron. Pójdź, Panie Jezusie. Przyjdź, Panie Jezu. Teraz. Teraz. Zaujmij mi ten tron. Weź posiadanie ten tron. Bądź moim Panem. Bądź moim Panem. A ja ci chcę służyć. Ja chcę ci służyć. To teraz som sa točil okolo svojho ja. Dotychczas kręciłem się wokół swego ja. To teraz som slúžil svojmu ja. Dotychczas służyłem swemu ja. Na tronie mojego serca było moje urodzone ja. Na tronie mojego serca było moje szanowane ja. A ja som sa unavil. I zmęczyłem się. Lebo widzim, że stále to idzie hlbšie. Ponieważ widzę, że ciągle to idzie głębiej i głębiej ze mną. Ale teraz počujem tvoj hlas. Ale teraz słyszę twój głos. Chcę, aby si ty bol na tronie mojego serca. Chcę, żebyś ty był na tronie mojego serca. A chcę tobie służyć. I chcę tobie służyć. Chcę zatoczyć okolo Ciebie. Chcę kręcić się wokół Ciebie. Chcę napełniać Twój chcę program. Chcę wypełniać Twój program. Chcę się w Ciebie radować. Chcę cieszyć się w Tobie. Chcę się na Ciebie dziwać. Chcę patrzeć na Ciebie. Chcę Ci służyć, chcę Ci służyć, Panie Jezu. A to jest to, dlaczegośmy przyszli. I to jest to, dlaczego przyszliśmy. Abyśmy pochopili. Żebyśmy zrozumieli. Że my nie jesteśmy tu posłani na tomto świecie sami pre seba. My nie jesteśmy na ten świat postawieni tylko dla siebie samych. Tu jesteśmy postawieni pre Božie ciele. Tutaj jesteśmy postawieni dla Bożych celów. A wiecie, co jest Boża wola? A czy wiecie, jaka jest ta Boża wola? Aby byli ludzie spaseni. Żeby ludzie byli zbawiani. To jest Boży plan. To jest Boży plan. To jest Boży cel. To jest Boży cel. Pretože tu na tomto świecie. Dlatego tutaj jesteśmy na tym świecie. Nie abyśmy sami seba hladkali. Nie żebyśmy sami siebie gdzieś tam głaskali. Hľadali svoje vlastné pozície. I šukali svojich vlastných pozícií. Ale aby sme pochopili. Ale že by sme zrozumieli. Že sme na tomto svete. Že jesteśmy na tym świecie. Aby sme naplňali Boží plán. Vypełnili Boží plán. Boží program. Boží program. A Boží plán a Boží program. Boží plán i Boží program. Je záchrana hynúcich ľudí. To znaczy zbawienie ginących dusz. Viete, mal som možnosť. Viete, miałem taką możliwość, okazję. Tam na Slovensku byť kazateľom. Tam na Slovácii byť pastorem. Mal som svoj zbor. A miałem svoj zbor. Ktorý rástol. Ktorý vzrastal. Skutočne sa množil, rozmáhal sa ten zbor. Rzeczywiście vzrastal ten zbor, tak potężniał. Mal som zabezpečenú svoju výplatu. Miałem svoju miesięczną garzę po prostu pewną. A mohol som ostať tamtom zbore. I mogłem zostať tamtym zborze. Ale cítil som v srdci volanie. Ale čujem v svojom srdcu také volanie. Poď a pomôž nám. Přijď i pomôž nám. A cítil som toto volanie z celej Európy. Čujem to volanie z całej Európy. Zo všetkých okolitých štátov. Z różnych państw, ktoré otáčajú nás. A ja som sa musel rozhodnúť. I musiałem zdecydować. Či budem napełniać swoje własne istoty. Będę wypełniał swoje własne jakieś tam pewniki. A budem sama tak dobre. I będzie mi się dobrze powodziło. Nie budem nic ryzykować. Nie będę ryzykował za dużo. Każdą niedzielę si przyprawię kazanie. Przygotuję sobie kazanie dla każdej niedzieli. W środę biblijską godzinę. W środę godzinę biblijną. A potem pójdę do pensji. A potem przyjdę do emerytury. A potem niegdzie na Kanarskie Ostrowy. I gdzieś polecę sobie na Wyspy Kanaryjskie. Nie. Ako je napísané? Jak jest napisane? Dobrý pastier. Kto je dobrý pastier? Kto jest dobrym pasterzem? ktorý zanechá 99. Ten, ktorý zostaví 99. A ide hľadať tú jednu stratenú. Ide, žeby šukať jednou zgubenou. A ja som videl, že skutočne tí moji bratia a sestry. I vidím, že rzeczywiście moji bratia i siostry. Oni sú zachránení. Oni sú zbavení. Oni sú na dobrom mieste. Oni stojú na dobrom miejscu. Radujú sa v Pánu. Tešia sa v Pánu. A tak som videl, že ja musím ísť ďalej. Tak vidím, že musím ísť ďalej. Že musím naplňať Boží program. Že musím vyplniť Boží program. Že Božie srdce bolí. Že Božie srdce bolí. Aj za tú jednu jedinú ovečku. Naveď za tom jednom jedinom ovce. A ja ti chcem povedať. Ja chcem ti povedieť. Ja teraz ešte neviem, kto si to ty. Teraz neviem ešte, kým jesteš. Ale viem, že kvôli tebe ma poslal. Ale viem, že to vlastne z povodu tebe, Pán Jezus, poslal. Na toto miesto. Na to miejsce. Aby som ti zvestoval. Žebym ogłaszał ci. Lásku Pána Ježiša. Miłość Pana Jezusa. Aby som ti pomohol. Žebym pomógł ci. Aby som bol jeho rukou. Žebym był jego ręką. Aby som bol jeho očami. Žebym był jego oczyma. Aby som bol jeho ústami. Žebym był jego ustami. Aby som tu bol jeho srdcom. Žebym był jego sercem tutaj dla ciebie. Aby som ti pomohol. Żebym pomógł ci. Prísť bližšie. Prísť bližšie do neho. Aby si sa s ním mohol stretnúť. Żebyś mógł spotkať się z nim. Aby si ho mohol pozvať do svojho srdca. Mógł zaprosić go do swojego serca. Aby si aj ty mohol byť v tom ovčinci. Żebyś ty też mógł być w tej owczarni. Zachránený. Zbavený. Požehnaný. Błogosławiony. Túžiš potom? Czy pragniesz tego? Budeme čítať Božie slovo. Budeme teraz čítali slovo Bože. Prosím, aby brat prečítal z Evanjelia Jánovho zo 6. kapitoly. Evanjelia Jána, prečítajme razem 6. rozdiel. Od prvých 15 veršov. Prvých 15 versetov. A ja sa hneď opýtam, že koľko mám času? Ile mám času teraz? O 7. večera. O 7. večera. Takže keď budem dlhšie kázať, takže všetci odídete. Jak pane dłużej zwiastował, to všetci odejdete na kolację, tak? Dobre. Dobře. Prečítaj, prosím ťa. A więc Ewangelia Jana, 6 rozdział, od początku po werset 15. A potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. A wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona, Piotra, jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? A rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu, usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. A Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. A wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Bardzo ciekawy fragment słowa Bożego. Wielki zástup idzie za Ježišem. Wielki tłum podąża za Jezusem. A teraz nastanie problem. I teraz po prostu nastaje problem. Kto nakrmi tento zástup? Kto nakarmi ten tłum? Táto otázka nahlas zaznela. To pytanie po prostu nagłos zabrzmiało. Takže počuli to okolo ľudí. A więc słyszeli to ludzie wokoło. A začali si odozdávať túto otázku navzájom. I dalej po prostu podávať to pytanie. A jaké je zvláštne. I jaké ciekawe jest. Že od dospelého človeka. Že od dorosłego człowieka. Prichádza odpoveď k Pánu Ježišovi. Prichodzi właściwie odpoveď do Pána Jezusa. Ako keby určitá výhovorka. To je akby jakaś vymúvka. Že Pane. Pane. Takému to zástupu nebude stačiť ani roczna płaca jednego robotnika. Takiemu tłumowi nie wystarczy nawet roczny zarobek jednego robotnika. Lebo kiedy zoberemy tych 200 denarów. Ponieważ kiedy weźmiemy tych 200 denarów. Tak to jest chyba celoroczny zarobek jednego twardo pracującego człowieka. To jest mniej więcej roczny zarobek pewnego twardo pracującego człowieka. A mówi, nie będzie stać chleba za te to pieniądze. On mówi, nie wystarczy chleba za tyle pieniędzy. Panie, pochop. Panie, zrozum. Że to jest wielki problem. To jest ogromny problem teraz. Z tym się nie poradzimy. Po prostu nie damy rady z tym. Ale był w tym zastupie jeden chłopczyk. Ale w tym tłumie był jeden chłopczyk. Pozrite się na dospeli, swoim dospelim rozumom. Popatrzcie, dorośli swoim dorosłym rozumowaniem. Dospeli k tomu, że to jest nierieszitelny problem. Doszli do tego, że ten problem nie można rozwiązać. Ale był tam jeden chłopczyk. Ale był tam jeden chłopczyk. Wiecie, na to, aby problem mógł być rozwiązany. Wiecie, do tego, żeby problem można było rozwiązać. Aby Bóg mógł swoje zwycięstwo wynieść z problemu. Aby Pan Bóg mógł swoje zwycięstwo podnieść z tego problemu. Pan Bóg nie potrzebuje twojej spekulacji. Pan Bóg nie potrzebuje twoich spekulacji. Nie potrzebuje ani twojej argumentacji. Nie potrzebuje nawet twoich argumentów. Możesz mieć jakokolwiek presne wypoczy. Możesz jak mieć po prostu dokładne wyliczenia. Ale Pan Bóg potrzebuje twoją wiarę. Ale Pan Bóg potrzebuje twojej wiary. A jeszcze nieco. I jeszcze coś do tego. Twoją dzieciństwość. Twoją po prostu, twoją, jak to powiedzieć? Dziecinność. O. Wiecie, Pan Jezus Chrystus jednego czasu. Wiecie, Pan Jezus Chrystus pewnego czasu. Zobrał jednego człowieczka. Wziął jednego takiego człowieczyka. A postawił go. I. Przed wszystkich. I przed wszystkimi on postawił go. A powiedział, póki nie będziecie taki to. Powiedział, jeśli dopóki nie będziecie tacy jak on. Nigdy nie pojedziecie do Królestwa Bożego. Nigdy nie pojedziecie do Królestwa Bożego. A wiecie, kto to był? A wiecie, kim był ten człowiek? Jedno dziecię. To było dziecko. Nie był to ani Peter apostoł. To nawet nie był apostoł Piotr. Do końca nie był to ani apostoł Jan. Nawet apostoł Jan. Nie był to ani jeden z tych apostołów. Ani jeden z tych apostołów nie był. Do końca ani z tych faryzeów. Nawet z tych faryzeuszy nie był to żaden. Ale jedno dziecko. Ale jedno dziecko. Ako sa volalo to dziecko? Jak się nazywało to dziecko? Nie wiemy. Nie wiemy. Wiemy len tylko, że to było dziecko. Wiemy tylko to, że było to dziecko. A Pan Jezus powiedział, pokiaľ nie budete jako dzieci. A Pan Jezus powiedział, że dopóki nie będziecie jako dzieci. Nigdy nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Nigdy nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Pokiaľ nie budeš mať takie serce otworane jako dziecko. Dopóki nie będziesz miał tak otwartego serca jak dziecko. A nie będziesz tak przyjmować Boże Królestwo jak, jako jedno dziecko. Nie będziesz w ten sposób przyjmował Bożego Królestwa tak jak dziecko. Tak twoje problemy nigdy nie będą wyjaśnione. Twoje problemy nigdy nie będą rozwiązane. Lebo ty będziesz miał zawsze swoje ponieważ argumenty. Ponieważ będziesz miał zawsze swoje argumenty. Będziesz miał zawsze swoją prawdę. Zawsze swoją rację. A zawsze będziesz stał tam, na tym istom miejscu, gdzie stoisz aż do dnia. Zawsze będziesz stał na tym samym miejscu, gdzie stoisz aż do dzisiaj. Ale, jest tu Pan ale dzisiaj jest tutaj Pan Jezus. Dnes możesz k niemu przyjść. Dzisiaj możesz przyjść do Niego. Tak jako ten chłopczyk. Tak jako ten chłopczyk. Tu mają dospeli wielki problem. Tutaj po prostu dorośli mają wielki problem. Nie wyrieszycie. Po prostu problem. Nie da się rozwiązać ten problem. A tu jeden chłopczyk. I tu jeden chłopczyk mówi, ja mam 5 chlebów. Ja mam 5 chlebów. Ja mam 2 rybki. Ja mam 2 rybki. Nie, to wiele. To nie jest dużo. Ale wszystko, co mam. Ale to jest to wszystko, co to ja dam. To ja daję. Pozrycie, dziecinska wiara. Popatrzcie, dziecinna wiara. Ten to chłopczyk sobie nie uwiadomił, że tu stoi 5000-owy zastrzyk. Chłopczyk nie uświadomił sobie, że tutaj 5000 ludzi stoi. Że te tych 5 chlebiczków a 2 ryby. Że tych 5 chlebów i te 2 ryby. To się straci. To po prostu zguby się tam gdzieś. Ale on mówi, ja to mam. Ale on mówi, to ja mam. A ja to wam i dam. I to chcę wam dać. Oni to przyniesli k Panu Jezusowi. Oni przynoszą to do Pana Jezusa. Jest tu jeden chłopczyk. Jest jeden chłopczyk. Który ma tu 5 chlebów. Który ma 5 chlebów. A 2 ryby. I 2 rybki. A on to dał. I on dał to. Nie było to wiele. Nie było tego dużo. Ale dał wszystko. Ale dał wszystko. My sme prišli do tohoto zástupu. Prišli sme tutaj do tego tłumu. A ja sa veľmi radujem, že toľko sa nás tu zišlo. Ja teším sa, že tyle po prostu nás je tutaj. Mám z toho úprimnú radosť. Rzeczywiście szczerze cieszę się z tego. Ale ja chcem sa opýtať teba. Ale chcę zadać ci pytanie. Prišiel si s takým srdcom ako tento chlapček? Czy przyszedłeś z takim sercem jak ten chłopczyk? Hoci nemám veľa. Nawet jeżeli nie mam za dużo. Ale čo mám? Ale to co ja mám, to dám. Mám úprimné srdce. Mám šťere srdce. Ja milujem Pána. Kocham Pána. A ja tú lásku Pánovu chcem v tomto ja obecenstve prejaviť. Božú milosť chce okázať v tom zgromadzeniu. Viete, na to, aby toto zhromaždenie bolo požehnané. Viete, do toho, aby to náboženstvo bolo blagoslavené. Aby sme tu videli slávu Božiu. Aby sme videli Božú chválu. Na to nie je treba veľa. To nie je potrebné za dužo. Ale to, čo máme. Ale tylko to, co my máme. To, čo sme prijali to, co přijeliśmy od Pána. Vo svojich srdciach. V svojich srdcach. Aby sme to vedeli. Že by sme to potrafili oddať. Tam boli dospelí. Tam byli dorośli. A ktorí mali niečo vo svojich vreckách. Niektorí mieli coś v kieszeniach. Niečo mali vo svojich kapsách. Coś v svojich, neviem, kieskach. Mali tam možno nejaký chlebíček. Mieli možno jakiś chleb. Možno, že aj iní mali tam nejaké rybky. Možno i iní ľudia tež mieli ryby za sobou. Ale oni svojim ráciom povedali, čo to je? Ale oni svojim rozumem povedali, co to je dla tak wielu? No nic. A oni to nechali vo svojich i oni zostavili kešenie. To v svojich kešeniach. A Boh to nemohol použiť. Pán Búh nemohol tego vykoristať. Čo si priniesol na toto miesto? Co přiniosłeś na to miejsce? A chceš to, čo si priniesol, aj odnieť späť? Jeżeli chceš to, co přiniosłeś, odnieť znovu s povrotem. Boh ťa nebude môcť použiť v tomto obecnosti. Búh nebude môcť ťa vykoristať v tým świecie. Vieš, niekedy netreba veľa. Časami netreba dużo. Niekedy stačí prísť k bratovi. Časami vystačí prísť do brata. Brat Matúš. Bratie Mateušu. Tak sa radujem. Tak sa teším. Že ťa znovu vidím. Že ťa znovu vidím. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Halleluja. Vidíte, nie je to veľa. Vidíte, to nie je dużo. Dokonca to ani nestojí veľa. Nawet nie kosztuje to dużo. Ale je to niečo, čo si doniesol vo svojom ale srdci. Ale je to coś, co przyniosłeś v svojom srdcu. Ak budeš len čakať, jeżeli tylko budeš očakýval, odejdeš odtiaľ to chudobný. Odejdeš ubogý stąd. Ale daj to, čo máš. Ale oddaj to, co máš. Daj to, čo si dostal. Oddaj to, co otrzymałeś. Vieš, tento chlapček, to nebolo jeho. Vieš, ten chłopczyk, to nie było jego. Dokonca nie, ani on to piekol. Nawet nie on upiekł te chleby. To dostal od svojej mamy. Otrzymał to od svojej mamy. A on bol ochotný. I on był gotowy, żeby to dać. Odovzdaj to, čo máš. Oddaj to, co máš. Tieš sa svojmu bratu. Raduj sa ze svojho brata. Tieš sa svojej sestry. Raduj sa ze svojej siostry. Tieš sa tomu obecenstvu. Raduj sa tej spoločnosti. Žehnaj tomu obecenstvu. Bogosław tej spoločnosti. Povedz, o Pane Ježišu. Povedz, Pane Jezu. Ďakujem ti za tieto drahé srdcia. Za te drogie serca. Ktoré si doviedol na toto ktoré priprovadziłeś na to miejsce. Každé jedno srdiečko po te. Každé jedno srdce. Aby odtiaľ to ani jedno srdce neodišlo. Pane, ty napełnij, żeby ono odešlo. Puste, Pane, volám do ciebie. A keď tvoje srdce bude úprimné pred Bohom. A keď tvoje srdce bude ščere pred Bogiem. A keď budeš volať za toto obecenstvo. A keď budeš volať za to spoločnosť. Boh požehná tvoje srdce. Pán Búh pobogosláví tvoju službu. On bude vidieť tvoju túžbu. On zobačí tvoje pragnenie. Že túžiš po Božej prítomnosti. Že pragneš Božej obecnosti. Po Božom požehnaní. Pragneš Božej bogoslavenstvo. Nebolo to tak dávno. Nebylo dávno tému. Pred mesiacom moja manželka bola v nemocnici. Pred mesiacom moja žena bola v špitálu. Bola veľmi v zlom stave. I zle sa jej povodilo. V podstate bola medzi životom a smrťou. Prostu znajdovala sa medzi životom a smrťou. A ja som išiel 120 km na evangelizáciu ja zo svojho domu. Vlastne vtedy jechałem 120 km na evangelizáciu. Od môjho domu bolo 110 km nemocnica, v ktorej ležala moja manželka. Od mojego domu špital znajdoval sa 110 km, v ktorom ležala moja žena. A na druhú stranu, na 110 km, som mal ísť a na evangelizáciu. V odvrotnom kierunku miałem pojechať 120 km na evangelizáciu. A keď som odchádzal z domu, a kedy vyjeżdżałem z domu, volal som svojej manželke. Zvoniłem do svojej žony. A moja manželka stonala do telefónu. Moja žona, tak... Jęka, jak to powiedzieć? Stonala, jajkała. No, jąkała do telefonu. Od bolesti. Od z bólu, tak. A potem... Zdychała. Hovorí, veľmi mi je špatne, mówi, tatínko. Tak bardzo źle mi jest. A naraz počujem, ako telefon spadł. Ja mówię, jak telefon po prostu wyłączył się. A Wiedział som, że jest veľmi zle. I wiedziałem, że bardzo źle jest z nią. A ja som išiel jeden kus cesty, skoro polovicu cesty som išiel jednym smerom, jedną cestą. I prawie połowę drogi jechałem w jednym kierunku. A potem som sa mal rozhodnúť. I potem miałem zdecydować, czy utekam za swoją manżelką, czy jadę do swojej żony, albo idę służyć. Albo ja idę służyć Panu. A ja som widział, że Pan sa díva na moje serce. Ja widziałem, że Pan właśnie wtedy patrzy na moje serce. Musím vám povedať, milujem svoju manželku. I muszę wam powiedzieć, kocham moją żonę. Milujem swoje dzieci. Kocham swoje dzieci i swoją rodzinę. A ja som videl, že Pán sa díva na moje srdce. Widziałem, że Pan patrzy na moje serce. Či ja budem utekať za svojou ženou. Či ja pojadę za swoją żoną szybko, ktorá tam zomiera. Ktorá tam umiera. Alebo pojedem na ewangelizację. Albo pojadę na ewangelizację. Kde ma čakajú. Kde oczekują mnie. Duše, ktoré potrebujú pomoc. Ľudia, ktorí potrzebują pomocy. Co myślicie, jak som sa rozhodol? Jak wy myślicie, jak ja zdecydowałem? Ano. Som povedal, Panie Ježišu. Tak powiedziałem, Panie Jezu. Prosím ťa, ty choď k mojej Proszę ciebie, ty idź do mojej żony. A ja pojedem tam, gdzie ma ty posyłasz. A ja pójdę tam, gdzie ty mnie posyłasz. Musím vám povedať, to bol taký vnútorný boj. Muszę wam powiedzieć, to była taka walka wewnętrzna. Takie zovretie srdca. Taki uścisk sercu. Ale celą cestą som hovoril. Całą drogą mówiłem. Panie, ja cię miluję. Panie, ja cię kocham. Ja ci chcę służyć. Ja chcę ci służyć. Ja wiem, że moją żonę nie zachranię. Ja wiem, że nie mogę wyratować swojej żony. Len ty ją możesz zachranić. Tylko ty możesz ją wyratować. Ale wiem, że na tej ewangelizacji. Że tam na tej ewangelizacji. Tam jest moje miejsce. Tam jest moje miejsce. Zase ty tam nie możesz stać. Ty nie możesz tam stać. Ja tam musím. Ja muszę tam iść. A tak som kázal Božie I tak słowo. Zwiastowałem słowo Boże. Po zakończeniu stał jeden ojciec. Wstaje jeden ojciec. Wyszedł von. Wychodzi na zewnątrz. K mikrofonu. Wychodzi do przodu do mikrofonu i płacze. A mówi, bracia a sestry. I on mówi, bracia i siostry. Ja wyznawam przed wami, przed wszystkimi. Wyznaję przed wszystkimi wami. Że som nie był dobrym ojcem. Że nie byłem dobrym ojcem. Nie był som dobrym manżelom. Nie byłem dobrym mężem. Nie był som dobrym nasledownikom Pana Jezusa. Nie byłem dobrym naśladowcą Pana Jezusa. A ja to wyznawam, boli ma to. Ja wyznaję to, boli mnie to. Prosím Boha i vás. Proszę Boga i was. I wszystkich moich o odpustenie. I wszystkich moich bliskich o wybaczenie. W tym poczułem, jak płacze jego syn. A w tym samym momencie słyszę, jak jego syn płacze. W sale. Tam, gdzie w sali głośno płakał. Prišiel dopredu. Przychodzi do przodu. Objal obejmuje swojego ojca. Odpustili si navzájom. Wybaczyli sobie nawzajem. Całe zhromaždenie płakało. Całe nabożeństwo wtedy płakało. Cała sala płakała. Cała sala płakała. A moje serce było zawierane. Moje serce było takie w uścisku. Wiedział som, prečo mám ísť na tú ewangelizację. Wiedziałem, dlaczego mam iść na ewangelizację. Keď pre nikoho iného, aspoň pre tú jednu ovečku. Jeżeli nie dla nikogo innego, to tylko dla tej jednej potrzebowała owcy, pomoc. Która potrzebowała pomocy. A ona była uzdrowiona. I ona została uzdrowiona. Uzdrowiona była rodzina. Uzdrowiona została rodzina. Uzdrowiony był wzťah ojca za syna. Uzdrowiony została relacja między ojcem i synem. A potem pozeral som hodiny. A potem patrzyłem na zegarek. A hovorím, no, ako sa má moja manželka. I mówię, no, jak się ta moja żona miewa. A moja manželka mi hovorila. Moja żona powiedziała mi. Tatinko, práve v tom čase. Kochany, właśnie w tym czasie. Práve wtedy. Właśnie wtedy. Kiedy Duch Święty tak veľmi konal na tej Duch Święty tak bardzo działał na tej ewangelizacji. Naraz som prežila zmenu. Nagle przeżyłam zmianę. Naraz ten zlý stav nagle, sa premenil. Nagle ten po prostu zły stan się zmienił. A naraz som pocítila veľký smet. I nagle uczułam wielkie pragnienie. Dovtedy lekári behali okolo mňa. Dotychczas lekarze biegali koło mnie. A ja som začala pýtať vodu. I ja potem zaczęłam prosić o kubek wody. A oni hovoria, nie możemy wam dać wody. Nie możemy wam dać wodę. Lebo pozwracala celú posteľ. Ponieważ ona z krwą. Wymiotywała razem z krwią, całe łóżko pobrudziła w ten sposób. Nie możemy wam dać wody. Nie możemy ci dać wody. A ona hovorí, aspoň gorčík mi dajte. Nawet po prostu jeden łyk dajcie mi. A hovorili, no tak doniesiemy. I oni mówili, no to przyniesiemy jej. A hovorila, to bolo znamenie toho, že ten organizmus jej I ona začal mówiła, pracować. To był znak tego, że organizm zaczął jej działać. A ona wypiła tą wodę. Wypiła wodę. A już potem więcej nie zwracała krwi. I potem już więcej nie wymiotywała w krwi. A Pan Bóg ją uzdrowił. Pan Bóg uzdrowił ją. Iść za Panem. Iść za Panem. Pan Jezus w każdej sytuacji twoje serce pozdrawia. Pan Jezus w każdej sytuacji postrzega twoje serce. Nie wtedy, kiedy nam jest dobre. Nie tylko wtedy, kiedy dobrze jest nam. Wtedy służmy Panu. Wtedy służmy Panu. Ale wtedy też, kiedy nasze serce krwawi. Kiedy nasze serce krwawi. Kiedy tak wnimamy. Kiedy tak czujemy. Że kus naszego serca idzie się roztrwonić. Naszego serca po prostu bliskie z rozerwania. Panu. Wtedy służmy Panu. Całym sercem. Całym sercem. Ale On położy swoją rękę. On położy swoją rękę. Jego moc zostupi. Jego moc stąpi. A ponusa serca. I serca się poruszą. A moje oczy widzieli. I moje oczy widziały Jego zbawienie. A potem są na ten dalszy tydzień. A potem kolejny tydzień. Som kazał w tym mieście, gdzie leżała moja mężel. Właśnie w tym mieście, gdzie leżała moja żona w szpitalu. Boże plany są takie zwłaszcze. Boże plany są takie dziwne. Możesz mi dać breckowki? Nie mam breckowki. Możesz mi poskiednąć breckowki? Chustki. Może mi prosić. Sestra przyniosła nieco, co... Siostra przyniosła coś, co... Co teraz potrzebuje. Co teraz właśnie potrzebne jest mi. A ten budący tydzień są tam kazał w tym mieście Ewangelium. Następny tydzień zwiastowałem w tym mieście Ewangelii. A moja żona leżała tam w tej niemocy. Moja żona leżała tam w tym szpitalu. A cały czas się za mnie modliła. I cały czas modliła się za mnie. A ten to mąż, który sa... Przeżył to uzdrowienie swojej rodziny. Mężczyzna, który przeżył uzdrowienie swojej rodziny. Mówi, braciszanko, możem iść z tobą na tą ewangelizację. Czy mogę iść razem z tobą na ewangelizację? Chodź, bracie. Ja mówię, chodź, bracie, ze mną. A kiedy som tam kazał w tym mieście. Tam zwiastowałem w tym mieście. Wiecie, w tom mieście nie jest żaden przebudzeniowy zbor. W tym mieście nie ma żadnego zboru takiego przebudzeniowego. A ludzki to jest takmer niemożne, aby ludzie przyszli na ewangelizację. Po ludzku myśląc, to jest prawie niemożliwe, żeby ludzie przyszli na ewangelizację tam. Ale Duch Święty sam pracował. Ale Duch Święty sam działał. A może wam powiedzieć, że mogę wam powiedzieć, od 80 aż do 150 ludzi. Od 80 aż do 150 ludzi. Każdy wieczór. Każdego wieczoru. Przychodzili na te ewangelizacyjne nabożeństwa. Ze wszystkich okolicznych dziedzin. Ze wszystkich okolicznych wiosek. Poczuli, że jest ewangelizacyjne. Słyszeli, że jest tam nabożeństwo ewangelizacyjne. Przychodzili ludzie. A Duch Święty się dotykał serc. I Duch Święty dotykał się serc. A ten to brat tam wydał przed nimi. Ten brat tam wydał przed nimi. Świadectwo. Świadectwo. A kiedy skończyło zgromadzenie. A kiedy nabożeństwo się zakończyło. Tam byli różni ludzie, a myśmy nie wiedzieli, kto tam jest. Było tam wielu ludzi, nie widzieliśmy, kto tam jest konkretnie. Był tam a jeden mafian. Był też jeden mafiozo. A tento mafian poczuwał Boże słowo. I ten człowiek właśnie słuchał słowa Bożego. A poczuł aj tento príbeh. I słyszał też ten to, co się stało w życiu tego człowieka. A ja som kázal o 38 rokov nemocnym. Zwiastowałem o 38 lat chorej kobiecie. Mużowi. Mężczyźnie. A który był uzdrowiony Panem Jezusem. Został uzdrowiony przez Pana Jezusa w Betesdzie. A tento brat išiel priamo k tomuto mafiánovi. I ten brat podszedł wprost do tego mafiozo. Podal mu ruku. Daje mu rękę. A hovorí. I mówi. Wiesz, ja som ten muž. Wiesz, ja jestem tym człowiekiem. Który som prežil to zázračné uzdravenie. Który przeżyłem takie dziwne uzdrowienie. W mojej rodzinie. W mojej rodzinie. Z moimi drahými. I z moimi kochanymi. A tento mafián. I ten człowiek mafiozo. Zaczął płakać. Zaczął płakać. A hovorí. I mówi. A ja som zase ten muž. A ja jestem znowu ten człowiek. O którym kazateľ kázal. O którym pastor dzisiaj zwiastował. O 38-rocznym niemocnym. Ten, który miał 38 lat, będąc chory. Lebo práve teraz mam 38 Ponieważ roku. Teraz właśnie mam 38 lat. A Duch Święty sa dotkol tohoto mafiana. Duch Święty dotykał tego mafiana. A chodził każdy wieczór. I każdego wieczoru przychodził na nabożeństwo. Vďaka Pánu. Dzięki Panu. Moja manželka, jak ležala tam na posteli. Moja žena, kiedy ležala tam na łóżku. Priniesli tam jednu ženu. Przywieźli do niej jedną kobietę. Na ten ďalší týždeň. Ten następny tydzień. A tá žena mala prísť teda na operáciu hrtana. I tá kobieta miała przyjść na operację krtani. Veľmi ťažká operácia. Bardzo taká skomplikovaná operácia to miała być. Ale táto žena žiarila. Ale tá po prostu kobieta promieniowała. A hneď, jak ju doniesli na tú izbu, zaraz, jak manželkinu, prišli ju na pokoj obok žony, tak hovorí táto žena mojej manželke. To mówi ta kobieta do mojej żony. Ja mám takú veľkú radosť. Tak bardzo cieszę się, taką radosť mám. Pán Boh navštívil naše mesto. Pán Boh odwiedził naše miasto. Jeho slovo zaznievalo v Jeho tomto meste. Jeho slovo zabrzmievalo v tym mieście. A taká som šťastná. I taká jestem szczęśliwa. Idem na ťažkú operáciu. Idę na ciężką operację teraz. Ale ja mám takú radosť. Ale mám taką radosť. Ja vám to chcem povedať. Ja chcę powiedzieć ci to. A to mojej manželke hovorila. I to mówi do mojej żony właśnie. A hovorí, a čože také sa stalo? A o tom żona moja mówi, a co takiego wydarzyło się? Minulý týždeň sme mali evangelizáciu. V ubiegłym tygodniu mieliśmy ewangelizację. Ja som ešte nikdy nepočula tak kázať Božie slovo. Nikdy nie słyszałem zwiastować ten sposób Słowo Boże. Nejaký Aleksander tu bol. Jakiś tam Aleksander był tutaj. A moja manželka mu hovorí. Moja žena mówi. Nie Barkoci. A nie przypadkiem Barkoci? A ona hovorí. Áno, áno. Ja mówię, tak, tak, ona mówi. Hovorí, no to je môj manžel. A ona mówi, to jest mój mąż. Ona mala takú radosť. Taką radosť miała. Hovorí, potom išla na tú operáciu. A potom ide na operácie. Ešte aj ten primár hovoril, že úplne žiarila jej tvár. Ten lekár mluvil, že tvář jej promieňovala. Lebo ona mala radosť. Ponieważ ona miała radosť. Duch Svätý sa ju dotýkal. Duch Svätý dotýkal jej. Božie slovo ju posilňovalo. Božie slovo dodávalo jej síly. My môžeme prísť k Pánu Ježišu. Môžeme prísť do Pána Jezusa. A môžeme mu dať všetko. I môžeme oddať mu všetko. Tento chlapček dal všetko, ten chlapček dal všetko, čo mal. Keď si prišiel sem na toto miesto. Kdy prišedłeś tutaj na to miejsce. Prišiel si preto, aby si len bral. Prišedłeś dlatego, żeby tylko brać. Alebo si prišiel aj dať. Albo prišedłeś, żeby dať. Či tvoje srdce je otvorené. Či tvoje srdce je otvarte dlatego. Aby si vedel s láskou podať ruku. Żebyś potrafił z miłością podać rękę. Aby si sa s niekým vedela porozprávať. Żebyś potrafiła porozmawiać z kimś. Aby si niekoho vedela vypočuť. Żebyś potrafiła wysłuchać kogoś. Či máš niečo? Czy masz coś? Nie trzeba wiele. Nie trzeba dużo. Ale dać wszystko. Ale oddać wszystko. Wiecie, kiedy idę do służby. Wiecie, kiedy ja idę w służbę. A kiedy som sem prišiel. I kiedy przychodziłem tutaj. Ja som priniesol wszystko. Przyniosłem wszystko. Nie mam wiele. Nie mam zbyt wiele. Tak cítim, że som najbiedniejszy. Tak czuję, że jestem taki najuboższy człowiek. Ale to, co mam. Ale to, co mam. To, co som prijal to, co Ježiš. Przyjąłem od Pana Jezusa. To wszystko dawa. To wszystko chce dać. Na jego ołtarz. Na jego ołtarz. Do jego rąk. Do jego rąk. Aby to on pożegnał. Żeby to on pobłogosławił. Aby on nasycił. Żeby on nasycił. Nasze tużiace dusze. Nasze pragnące dusze. My musimy przychodzić do obecenstwa. Musimy przychodzić do społeczności. Nie len preto, abyśmy dostali. Nie tylko dlatego, żeby coś otrzymać. Ale abyśmy aj dali. Ale żeby coś dać. Przyjmajmy się jeden drugiego. Po prostu zauważajmy jeden drugiego. Wiecie, niekiedy tak mało si wszímamy Wiecie, nasze dzieci. Czasami tak mało zauważamy nasze dzieci. A prawie na tym mieście, co som mówił, że som był na ewangelizacji. I właśnie na tym miejscu, gdzie mówiłem, że przebiega ewangelizacja. Tam już poznają moją służbę. Tam już po prostu znają moją usługę. A też sestry już były przyprawione. I siostry też już były dzieci zobrać. Gotowe, żeby wszystkie dzieci wziąć. A dzieci sa chytili stoličky. I dzieci zaczęły trzymać się krzesła. A povedal, nie, I mówią, nie, nie. My chcemy wujka Barkociego wujka Barkociego słuchać. A nie odišli dzieci. I one po prostu nie odeszły. Lebo oni tużili. Wiesz, one pragnęły. Po Bożym Słowie. Bożego Słowa. Przyjmajmy się aj dzieci okolo nas. Zauważajmy też dzieci, które są wokoło nas. Niech nam nie zawadzają dzieci. Niech nie przeszkadzają nam dzieci. Ja sa radujem, keď počujem. Ja cieszę się, kiedy słyszę, jak dziecko płacze. Ja som rád, keď ma prekrikuje. Cieszę się, kiedy dzieci przekrzykiwają mnie na nabożeństwie. Lebo keď są głośniejsi jako ja. Kiedy są głośniejsze niż ja. Tak so mną jest źle. To jest źle coś ze mną. Ja muszę być głośniejszy. Ja muszę być głośniejszy niż oni. Rodzicia. Rodzice. Ocowie. Ojcowie. Mamiczki. Matki. Cieszcie się temu, kiedy płaczą wasze dzieci w sromadzie. Radujcie się, kiedy wasze dzieci płaczą na nabożeństwie. Lebo jak nie będą wasze dzieci płakać na sromadzie. Jeżeli wasze dzieci nie będą płakały na nabożeństwie, tak vy budete plakať. To vy budete plakali? A oni už tu nebudú. Ale ich už nebude. Tešte sa plaču vašich detí. Radujte sa, slušajúc plač vašich detí. Mňa nikdy deti nevyrušujú. Mne nikdy nepřeškádzali deti. A keď pôjdete okolo detí... A keď budete miali deti... Pohľadte ich po hlavke. To poprostu pogłaskajte ich po głowie. Lebo príde čas. Ponieważ príde čas. Keď narastú ako Matúš. Kedy vyrosnú tak, jak Mateusz. A už ho nedočiahne. I už poprostu nepotrafíme pogłaskať go. Ale kým sú malé. Ale dopóki ešte som malé. Zatiaľ. To dotychčas... Nie veľa treba. Do tej pory neviele treba. Len tak málo. Tak málo. Pohľadiť. Pogłaskať. A pozornosť. Dať im uvágu zvrútiť. Spomínam si, keď som bol taký malý chlapček. Pamätám, jak byłem taký malý chlapček. Bol zhromaždený jeden starý brat. I byl pewien starší brat na náboženstve. A viete, ja som bol také neposedné viete, decko. Byłem také decko, ktoré nepotrafilo vysiedieť. A ten brat počúval, veľmi rád počúval Božie slovo. Brat bardzo chętnie słuchał słowa Bożego. A potom som ho vyrušil. A potom coś przeszkodziłem mu. Pozrel sa na mňa. On popatril na mne. Ukázal mi. I tak pokázal mi palcem. A ja som tak, vedel som, že som... Ja... Previnil. Viedziałem, že poprostu zaviniłem. I šiel som tak i k nemu. I šedłem, podchodím takto. Nesmielo, nevedel som, či mi... Tak nešmielo, nevedziałem, či neudeži mne. Alebo na zadek. Alebo kdež tam v tyłek. Prišiel som k nemu. Přichodzę do niego. On ma pohladil. I on pogłaska mne. Hovorí, mám tu niečo pre teba. A ja mluví, on mluví, mám coś dla ciebie. Vyťahol cukry. Čongne cukierek. Mal také upracované ruky. Miał také ręce popękane, spracované ręce. Rozbalil ten cukierek. I on rozpakoval ten cukierek. Zaber si. I on mówi, weź sobie. Pozrite, mám šedivú hlavu. Popatrzcie, już mam siwe włosy na głowie. A nezabudol som to. I nie zapomniałem tego momentu. Lebo keď som tu bol taký malý chlapčík. Ponieważ kiedy byłem takým małym chłopczykiem. Bol jeden starý brat. Był jeden starší brat. Ktorý sa ináč na mňa pozrel, keď som bol neposedný. Ktorý ináč na mňa patril, kedy poprostu nepotrafujem vysiedeť. Pohľadil ma. Pogłaskal mne. A ja si to pamätám. Ja pamätám to. To je požehnané. Ešte aj teraz to cítim ako požehnanie na svojej duši. Čuje to ešte teraz ako blagoslovenstvo na mojej duši. Všímajte si deti. Zauvažajte deti. Žehnajte deti. Blagoslavte deťom svojej kolici. Deti budú bežať do zhromaždenia. Deti pobiegnú na náboženstvo. Prídu medzi vás. Prídu všud nás. A možno, že aj kvôli tomu cukríku. A môže i z povodu cukierka. Moje deti, keď prichádzali do zhromaždenia... Moje deti, kedy prichodili na náboženstvo... Už sme sa hambili. To už stydili sme sa už trochu. Pretože oni už vedeli, ku komu mali ponieważ prísť. Ponieważ one už vedeli, do kogo mieli podejsť. Doniesla si mi cukrík. Priniosłaš bol cukierky? No, priniesla, tak, samozrejme. Tak, priniosam, očivíšte. A už... Deti si. I už deti. A my sme sa hambili ako rodiče. My sme tak stydili ako rodiče. Hovorím, čo to robíte, deti? Co to robíte, deti? Doma máte cukríkov. Doma máte tyle cukierkov. Ale viete, tie boli také dobré. Ale one, to one boli také dobré. Čo tie sestry a tí bratia? To tie sestry, tie bratia. Lebo to bola pozorná. To bolo vlastne uvága. Oni donesli. Oni priniesli. Oni celou cestou oni mysleli na nich. Celou drogou na náboženstvo mysleli vlastne o tej chvíli. Že prídu, príde to moje dieťa tam. Přijde to dziecko tam. A dajú cukrič. I oni dajú im cukierek. Ten cukrík bol lepší. Ten cukierek bol lepší ten, jak ten, než ten, ktorý zostal v domu. A my sme sa rodičia za to hambili. I my sme rodice stydili sme sa za to. A tak už ten môj chlapec už bol taký rozumný. Ten chlapčík už bol taký bardziej rozumný. Tak mu hovorím, ty neopováš sa. I mluvie mu, ty poprostu nerob tego. Príde... Návšteva teraz? Přijde teraz jakaś vizita. Neopováš si pýtať cukry? Nie, že znovu budeš poprostu prosil o cukierka. Nemôžeš robiť mi na zlosť. No a viete, prišla návšteva. Přichodí vizita. Sadli si pekne. Už sedli. A moje deti ich obchádzali ako Židia a Jericho. Deti tak tylko chodili koho nich, jak Židi koho Jericha. Tak som sa prísne pozrel. Ja tak popatrujem na nich surovo. A ozve sa môj chlapček. I odezve sa môj chlapček. Tatinko, ja som si nepýtal od teby cukríky. Ja neprosilem cukierka od čoči. O, veď som ti doniesl. O, přeceš priniosvam ti. Zas som to prehral. I znovu pregrávem. Lebo detská úprimnosť. Ponieważ tá detenca ščerošť. To nie je taká, ako tá dospelá. To nie je tá, jak tá naša dorosla. My dospelí to vieme tak zakrývať. Dorosli vieme to ukrývať. Ale deti sú také úprimné. Ale deti sú také ščere. Niekedy sú až nepríjemne úprimné. Čo sa mi sú také ščere do bólu. Wspominam, że przyszła k nam návštěva z Ameryki. Pamiętam, przychodzi wizyta ze Stanów Zjednoczonych, goście. Byli to taki ważeni bracia. Byli to tacy szanowani bracia. A tak siedzieli tam u nas. I tak siedli za stołem u nas. A mój 3,5-roczny chłopczyk przyszedł do miejscowości. Półroczny chłopczyk wchodzi do tego pomieszczenia. Postawił się przed tych mężów. I tak staje przed tych ludzi. Popozeral się pod nich. I patrzy na nich. A na jedno mu utkwel zrak a mówi, tento ujo je zlý. Na jednego popatrzy i mówi, ten wujek jest zły. A ja som zahambil. Ja wstydziłem się wtedy. Co teraz? Co teraz zrobić? Był tam aj tłumocznik. Był tam też tłumacz. A prvnież som mu zabranił. I zanim po prostu zabroniłem mu tłumaczyć. Aby mu to nie przetłumaczył. Żeby nie przetłumaczył mu on tego. On go opytał, co mówi ten chłopczyk. On już spytał mu, co mówi ten chłopczyk. I on mu to powiedział. A ja som sa strašne hambil. Ja strašne vstydziłem się. Ale ten človek plakal. Ale ten človek rozplakal się. A on hovorí. I mówił. To dieťa vie, čo hovorí. To dziecko wie, co mówi. A potom hovoril. I potem mówi. Roky som bojoval vo Vietname. Lata już walczyłem. Lata walczyłem w Vietnamie. Žil som bez Boha. Żyłem bez Boga. Až keď som sa z toho Vietnamu dostal. Dopóki nie wydostałem się z Vietnamu. Začal som hľadať Boha. Wtedy zacząłem szukać Boga. A potom som odovzdal svoj život. A potem oddałem swoje życie Panu. Nie chcę o tom hovoriť, čo som tam zažil. Nie chcę mówić o tym, co przeżyłem tam. Ale to dieťa má pravdu. Ale to dziecko ma rację. 3,5-ročné dieťa. 3,5-latek. On prišiel, pozeral sa po Przychodzi, patrzy, ogląda tych ludzi. Hovorí, tento človek je zlý. I mówi, ten człowiek jest zły. On to cítil. Czuł to. Preto sa tešme. Dlatego radujmy się, cieszmy się, że dzieci są między nami. A dzieci to nie bawi, co mówimy. Dzieci nie interesuje to, co my, o czym my mówimy. Myślę, że ani to dorosłych nie zaujmie. Myślę, że nawet dorosłych nie interesuje to. Ale jak dzieci to zaujma. Ale jeżeli dzieci interesuje to. Tak to stoi za to poczuć. To po prostu warto tego, żeby tego słuchać. Posadźcie si tam dzieci. Zostawcie, żeby usiadły dzieci. A kiedy każecie. A kiedy zwiastujecie. Tak strzymajcie się, czy ich to zaujmie. To zauważajcie, czy interesuje ich to. Lebo dziecia przyszło do zastupu. Ponieważ dziecko przychodzi do dziecia przyszło do tłumu. Do 5000-owego zastupu. Przychodzi do 5000-tysięcznego tłumu. A to, co przyniosło. I to, co one ze sobą przyniosło. To przyniosło pożegnanie pre wszystkich. To przyniosło błogosławieństwo dla wszystkich. Nie było to wiele. Nie było tego za dużo. Ale było to wszystko. Ale było to wszystko. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Lebo len dzieci wiedzie dać wszystko. Ponieważ tylko dzieci potrafią oddać a wszystko. Pan Jezus powiedział. I Pan Jezus powiedział. Pokiaľ nie budete jeżeli jako nie staniecie się jak dzieci. Pokiaľ nie budeš ako jeżeli dziecia, nie staniesz się jak dziecko. Nigdy nie wejdziesz. Nigdy nie wejdziesz. Do Kráľovstva Božieho. Do Królestwa Bożego. Pan Jezus nie chce mało. Pan Jezus nie chce mało. On chce wszystko. On chce wszystko. Wiesz, co jest wszystko? Czy wiesz, co znaczy wszystko? Całe twoje serce. Całe twoje serce. Cała twoja bytość. Całe twoje istnienie. To znaczy twoje serce, to znaczy twoja myśl. Twoje serce, czyli twój umysł. Cała twoja wola. Cała twoja wola. A wszystkie twoje i cyty. Wszystkie twoje uczucia. Aby si mógł być jego służobnikiem. Żebyś mógł być jego sługą. Aby cię Bóg mógł żeby używać. Żeby Pan Bóg mógł używać ciebie. Aby mogła jego moc. Żeby mogła jego moc. A jego sława. Jego chwała. Mogła być zjawna. Żeby mogła być objawiona. Bądź takim dzieciaciem. Bądź takim dziecięciem. Może, że masz len 5 chlebičko. Może masz tylko 5 chlebów. A 2 rybičky. I 2 rybki. Nie ber si to domov. Po prostu nie zabieraj ze sobą do domu tego. Nie skryj si to len pre seba. Nie ukrywaj tego tylko dla siebie. Pozri sa, koľký popatrz, ilu nas tutaj jest. Potrebujeme tvoj úsmev. My potrzebujemy twojego uśmiechu. Potrebujeme tvoju podanú ruku. Potrzebujemy twoją wyciągniętą rękę. Potrebujeme tvoj záujem. Potrzebujemy twoje zainteresowanie. Potrebujeme tvoju lásku. Potrzebujemy twoją miłość. K tomu. Do tego. Aby Boh mohol tu byť oslavený. Żeby Pan Bóg mógł być wywyższony tutaj między nami. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Svätý náš, drahý Święty nasz, drogi Ojcze Niebieski. Z całego serca Ci dziękujemy. Z całego serca dziękujemy Ci. Za ten wieczór. Za ten wieczór. Za dotyk Twojego za Świętego dotyk Twojego Ducha Świętego. Za Twoją prítomność. Za Twoją obecność, Panie Jezu. O, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Że Ty nie chcesz mało. Że Ty nie chcesz mało. Ty chcesz wszystko. Ty chcesz wszystko. A my Ci to wszystko damy. I my chcemy Ci oddać to wszystko. Całe swoje serce. Całe swoje serce. Otwaramy, otwieramy Ci, do Ciebie, Panie Jezu. Wejdź do naszego serca. Bądź naszym Panem. Bądź naszym Panem. a ty nás veď. I ty provaď nás. A požehnávaj. I pobogoslav nás. Učin nás požehnať. Učin nás bogoslavenstvem. Pre iných. Dla iných. O Pane. O Pane. Stvor nám srdce. Stvúž ven nás srdce čisté. A úprimné. I ščere. Tak ako majú deti. Tak ako deti majú. Chceme naplňať tvoj program. Chceme vyplňať tvoj program. Tvoj program záchrany. Tvoj program zbavenia. Ďakujem ti za Polsku. Ďakujem za Polské. Ďakujem za tento národ. Dzięki za ten národ. Ďakujem ti, že ho miluješ. Dzięki, Pane, že kochaš go. A ďakujem, že ho chceš vyviesť zo tmy. Dzięki, že chceš vyprovadiť go z temnosti. Do tvojho predivného do sveta. Do tvojego cudownego światła. Chceš tomuto národu povedať. Chceš povedať do tego národu. Skrze nás. Přes nás. Že môže mať tento národ vzťah s tebou. Že ten národ môže mieť relácie s tobom. Nie cez mŕtvych. Nie přes mŕtvych. Ale skrze Ducha Svätého. Ale přes Ducha Świętego. Môžu mať národ s tebou. Môže mieť ten národ s tobom obecnosť, spoločnosť. A my chceme byť tomu svedkami. I chceme byť svedkami. A svedčiť tomu ľuďom. I svedčiť tým ľuďom. Otváraj cestu. Otvieraj nám drogę. Ktorú si ty pripravil. Ktorú ty przygotowałeś. A dotýkaj sa srdc. I dotýkaj srdc. A zbudzuj ich k životu. I pobudzaj ich do życia. Chcem sa opýtať. Chcę zadać teraz pytanie. Keď takto máš sklonené svoje. Kiedy naše głowy są pochylone. Że ci si ochotný. Czy jesteś gotowy? Czy si ochotná? Czy jesteś gotowa? Dać Panu wszystko. Oddać Panu wszystko. A chcesz to tak wyznać. I chcesz wyznać to w ten sposób. Tento wieczór. Dzisiaj tego wieczoru podnieś swoją rękę. Będę się modlił za ciebie. Czy jest ktoś tutaj, kto zrozumiał wyzwanie Ducha Świętego? Chcesz oddać Panu swoje serce? Niech cię Pan błogosławi. Czy jest jeszcze ktoś? Ciebie też. I ciebie też. Niech Pan błogosławi. I ciebie. I ciebie. I was tam. I ciebie tutaj. Je tu ešte niekto. Či je ešte ktoś? Je to príležitosť. To je okázia. Aby si povedala Pánu. Že byš povedala Pánu. A povedal Pánu. I povedal Pánu. Pane, toto mám. Pane, to ja teraz mám. Toto je moje rozhodnutie. To je moja decízia. Všetko ti chcem dať. Všetko chce ti oddať. Je tu ešte niekto. Či je ešte ktoś tutaj? Nenaliehám, len čakám. Nenalegám, tylko čakám. Ďakujem, Pani Ježišu. Dzięki, Pani Jezu. Za każde jedno serce. Za każde jedno serce. Za każdą jedną zdwigniętą za rękę. Za każde jedno podniesione ręce. Ale za każde serce. Ale też za każde serce. Które jeszcze bojuje. Które walczy. Które by chciało. Które chciałoby. Odozdać. Oddać ci. Ale czuję, że jest powiązane. Ale czuję, że jest związane. Pokornie cię proszę. Proszę cię w pokorze. Przyjdź w tej to chwili przyjdź na pomoc. W tej chwili na pomoc. Duchu Święty. Duchu Święty. Dotykaj za dotykaj tych powrozów. Tych powrozów. A trhaj. I łamie w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech każdy powraz. Niech każdy powróz. Niech każde powiązanie. Niech każde związanie. Niech każda niemoc. Niech każda choroba. Niech odejdzie. Niech odejdzie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Miłe dusze. Kochani, miłe dusze. Mnie Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. W tej to chwili. W tej chwili. Pan zwestuje. Ogłaszam wam. Że Pan Jezus was oswobodza. Że Pan Jezus uwalnia was. Pan Jezus przyjma wasze Pan Jezus chlebiczki. Przyjmuje wasze chleby. I wasze rybiczki. Przyjmuje wasze ryby. Przyjma wasze rozchodnie. Przyjmuje wasze decyzje. Chodź w pokoju. Idź w pokoju. A niech Pan napełni. I niech Pan wypełni. Twoją tłuszczu. Twoje pragnienie. Niech nasyci twoją duszę. Niech nasyci twoją duszę. Wszystkim dobrym. Wszystkim dobrym. Pochádzajúci, ktoré pochodzi z jeho srdca. Z jeho srdca. Amen. Amen.